أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolutit takon vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të votrave, kryusit të gjithsis, për shëndetjet, mëshira, bekimet të Zotit, qofshim bi më të mirën dhe Zotriju në pengamërve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnek, bi familët ti të ndërshme, dhe bi gjithë muslimanët të sërët të ndjeki në rrugën e ti, me të mirë dheri në ditën e kiametit. Sonte me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, në vargën e ligjëratave, mbi mësimin e tefsirit në landën dhe shkencën e tefsirit, komentit të fjalës Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe të vazhdojna ati ku kemi ngel, edhe pse sonte kërkojmë ndjes dhe falje, për shkak se jemi tëftuar në një ceremoni dasmore të një vllahë dhe kemi obligim të përgjigjemi thirrjes, andaj dhe të shkurtojna kohën e ligjëratës, mirë po do të vazhdojmë dhe do të hapmi pasi që jemi edhe në filimin e surës së re. Me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, do t'i bëjmë disa parathanje që dë vazhdojna me lejnë Allahu Subhanehu ve Teala në shpjegimin e fjale së Zotit Gjelle Gjelaluhu. Filuam nga audhu billahi min e shëtanë rëgjim, një rezimen nga ajet cila kemi përmenjë deri më tani. Audhu billahi min e shëtanë rëgjim, kërkojmë mbrojtje dhe mbështetim të këfuqia e Zotit Gjelle Gjelaluhu nga intriga dhe sherri dhe ekeqja e shëtanit, i cili është armiku fillestar dhe përfundimtar i njeriut dhe nuk ka sherr, vetëm sa e ka nxit dhe ka zbukurue dhe ja ka sjell njeriut për para që ajta realizon dhe ta punon ata. Dhe përmendëm se djetarë kanë thanë se në eudhu billahi min e shejtan rëgjim ka mësim për besimtarin se njeriu nuk mbrohot prej shejtanit me fuqit dhe aftësit e ti, mirë po do e mos duhet me u mbështet në fuqinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu, që ajtë në largon dhe të në ishmong, neve nga kamt dhe për para durve tona. Andaj kjo është primësime dhe që e këmi nëzir nga audhu billahi min e shëtan rëgjim. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, e fillojmë punën, apo çdo punë e fillojmë me lejen, me emrin e Zotit Gjelle Vahala, kjo argumenton se njëriju punon, zhvillon, realizon vetëm në emër të Zotit të Bareke u të Ala, dhe çdo punë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili është i polemizuar rreth saksisë së tij, edhe pse dietarët e kanë pranuar si kuptim, kanë thënë kullu amelin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar fa huwa aqta, ekzemerat ku ka thënë alaihi salatu wassalam, çdo punë e cila nuk fillon me emrin e Allahu të Bareke u të Ala, ajo është e shkëputur, e prishur, e pabereqetshme. Dhe kjo njeriu e shef në jetën e tina. Bismillahirrahmanirrahim, djetarë kam përmenë gjithashtu se gjithë sure fillon me Bismillahirrahmanirrahim, kjo argumenton se sifati emri më i dalluar i Zotit ton Gjelle Gjelaluhu është Rahman edhe Rahim. Andaj e ka fillue, e ka qelë surën dhe gjithë sure me Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ajo e cila mungon në surën El Enfal është zavendësu në surën An-Nahl, ku ka thënë Allahu Gjellu Ala në gjuhën e Sulejmanit, innehu bismillahirrahmanirrahim, andaj 114 herë është përmen, bismillahirrahmanirrahim. Pasë ka thënë Allahu Gjellu Ala, elhamdulillahi, rabbil alamin, falëndërimi absolutit, takon vetëm Allahut, rabbil alamin, Zotit të botrave. Kjo argumenton se, sifati, mëj daluar, që e ban Allahun Allah, e ban Zot të merituar të adhurohet, është hamdi. Elhamdu lillah. Andaj kërë ka përmenë Allahu Gjellewala hamdin, ka thonë elhamdu. Nuk ka thonë e shukru. Nuk i ka përmenë dhe një veprimtari tjetër, pa e ka përmenë hamdin. Pse, kanë thonë djetarët, sepse është Allah dhe e meriton me qenë i adhuruar, i lah, i adhuruar, dhe ati cili bëhet ibadet me nënshtrimin absolut dhe dashurin absolute, sepse i ka sifatët që ka e meriton mu falëndëruë. Andaj është Allah, elhamdu lillah. Rabbil Alamin, dhe kjo e ban gjithashtu me qenë Zot dhe merituesi i adhurimit, pse? Se është Rabbul Alamin. Ai është krijuesi çdo sendi. S'ka diçka që është e krijuar dhe ekziston vetëm sa ai e ka marrë ekzistencën prej Allahu te bareke ve teala. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat i Allahu xhallahu ala i rahmetit. Dhe kemi folur për rahmetin e Allahu te bareke ve teala dhe dietar kan thënë Allahu xhallahu ala nuk e ka përsërit Rahman Ar-Rahim vetëm se për t'ja potencuë besimtarit dhe për t'ja theksu se ajo me të cilën dallona është Rahman dhe është Rahim. Ibn al-Jawzi, Abdurrahman ibn al-Jawzi Ebu al-Faraj, Allah e më shërof, dietar i madh i muslimanëve, në librin e tij Sayyidul Khatir, Gjuetia e të medituarit, ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu kur e përmend vështirësitë në Kur'an, edhe pse janë obligative dhe ai ka bëu obligative, nuk e përmend vetën. Kur e përmend rahatin, kur e përmend komoditetin, kur e përmend begatin, e përmend vetën. Për shembull ka thënë Ibn al-Jawzi, ka thënë disa dietar për me argumentu këta. Ka thënë Allahu xhallahu ala në sa i përket agjërimit, kutiba aleikumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, juve është bë obligim agjërimi. Shikone, juve u është bë. Kush e ka bë? Këtë nuk e ka përmend veprusin. Nuk e ka përmend veprusin. Kush e ka bë? Ibn al-Jawzi thotë dihet kush e ka bë. Allahu. Kutiba aleikum, juve është bë obligim agjërimi. A neve kur na vete dikush pse agjëroni, i them se Allahu na e ka shkruajt, na ka bë obligim. Mirë, po këtu nuk e ka përmend. Nërsa kur ka arte rahmeti, i cilë është rahatia, mëshira, se s'munët pa ta kërkush, ka thënë Allahu xhallahu ala në surën El An'am, ketebe rabbukum ala nefsihi ar-rahme. Allahu ja ka obligu vetë vetës rahmetin. Pse nuk e ka përmenë vetë vetën të agjërimi? Se është i hidhur, është i randë. Agjërimi është i randë, është vepër e sikletshme. Për shkak se është e sikletshme, Allah nuk e ka përmend emrin e vet. Për të argumentuar se sikleti si siklet, vështirësia dhe ngarkesa si ngarkesë nuk është qëllimi jam, po është vesilja jeme për të arritë te mëshira. Andaj ka thënë ketebe rabbukum ar-rahme, ka shkruajt rahmetin dhe u ka ju zhbo obligim agjërimi. Dhe shembujt në Kur'an janë të shumë. Pastaj ka thënë Malik yawmiddin, sundusi ditën e gjykimit. Kjo argumenton për shumë mesele, e para për i tëre, është se Allahu Gjelle Gjelalu, gjdo send është në dorën e tina, gjdo send është pronë e tina, dhe është gjykatës në gjdo send. është gjykatës në gjdo send. Me gjithë se Allahu Gjelle Gjelalu, me absolutizmin e ti, me dijen e ti gjithë përfshirëse, i kalon njerëzit me një vullnet të lirë, me disa vendime të lira, me një komoditet të jetës disa vjeqarë, për ta pa ato që kanë me veprua, që ka thënë Allahu xhallahu ala, fe kejfe ta'melun, ju ka krijuë dhe ju ka lanë të lirë ta shikoje qish po punoni, jo që nuk ka mundësi me ju pengue. Pa i sprove ka po këta. Edhe ma interesanta është sepse ka përmin Malik yawmiddin, kur ashtë është edhe Malik i sodit, gjikatë si ditës gjikimin, kërsa aje është gjikatës edhe i sot shumë, aje është mbretë edhe sot, kanë thënë djetartë, për shkak se sot polemizohet rreth kësaj mesele, në ditën e gjikimit nuk polemizohet. Të gjithë thojnë, elhamdulillahi, rabbil alamin, të gjithë thojnë, falëndërimi takon, Zotit të botrave. Iyyake na'budu, wa iyyake nasta'in, vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje, ndihmë kërkojmë. Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë, kjo është adresa e njerëzit, kjo është adresa e besimtarit. Unë jam rob, dhe unë jam i vartë prej teje, kërkoj ndihmë prej teje. Pasta ka thonë i hdina sirat al-mustakim, në uzën në rrugën e drejt, se njeri ju ka nevoj për me uzu Allahu te bareke vë te ala. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja është argumentu me këta jet se njeri ju nuk mundet me arrit uzimin me mendjen e ti, inteligencën e ti, aftësit e ti mendore, aftësit e ti shkencore, akademike, qëfar do qofshin ato të shkollës, të arsimit, të gjitha sendeve, pse? Sepse Allahu xhallahu ala ka thonë thuani na uzo, e nuk ka thonë udhzohuni, nuk ka thonë udhzohuni. Kjo argumenton sa e ka morë përsipër dhe e ka vequ udhëzimin veç për vetveten. Pra kujt duja ja punë në bazat të meritës. Cilat janë merita? Do ta shohim në surën El-Baqara. Sirata alladhina an'amta alayhim, rrugën atë të së ti ke begatuar me të mira. Ktu kam përmend dietar se e vërteta njifët me njerëz. E vërteta njifët me njerëz. Nuk ka dikush me thon dikush çit më të vërtetën pas shire. Ku me ta nxjerr ata? Andaj e kemi demantuar dhe kemi hedh poshtë dyshimin e njerëzve të cilët thonë se nuk ka nevojë për dietar, nuk ka nevojë për xhallar. E vërteta është e qartë, e vërteta është e dukshme, hecë rrugës. Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij El-Fawaid, fa uzlatul jahili fasadun wa uzlatul alimi ma'aha hidha'uha wa siqa'uha. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, kur jahili, ignoranti, t'izolohet prej dietarëve, kur ignoranti izolohet prej dijes, ka thënë kjo është shkatrim për ata, ani pse ai mendon se është përmirësim për ata. Pse? Ka thonë sepse dietari kur izolohet prej njerëzve, ka thonë vetmija e ti, izolimi i ti, e ka shoqëru bashkë me ta këpucë të rrugës dhe ujin e rrugës. Pro njeriu, kur nuk e di rrugën, edhe thotë unë du me hecë vetë. Kjo është vetëm vendosin mbal e adresës e shkatrimit. E adresës e shkatrimit. Po, mundet me hecë vetë ai që ka e di rrugën. Po ajo që nuk e di rrugën nuk mundet me ecë vet. Andaj kjo është ajo që ka nxjerr dietar nga ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alehim, ti ke begatuar ata. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala, ghayril maghdubi alehim waladdallin, dhe as në rrugën atyre të cilët kanë deviju dhe janë me zemrimin tan, me hidhrimin e Zotit xhallahu ala. Këto janë surja më e madhe e Kur'anit, Allahu xhallahu ala. Surja më e begatshme, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, se selefi kanë thënë se sirru el-Kur'an el-Fatiha. Sekreti, fshehtësia, boshti, kajmaki, ajka e Kur'anit është Fatiha, el-Fatiha. Deri sa ka thënë, është quajtur Fatiha, që do me thënë qels, Fatiha, miftah, është qels. Se e qel kuptimin e çdo surës. Nuk mundet dikush me qenë kuptimin e asë një sure, sa do që studioje, nëse nuk e kupton surën, El Fatiha. Nuk e kupton surën, El Fatiha. Andaj kjo përsëritje dhe rezumeja asaj që ka kaluë nga surja El Fatiha, kush do mi përsërit meselet, i ka në ligjeratat e sëtë, i kemi sjell në derset e kaluara. Kalojmë në surën El Baqara. Surja El Baqara është surja me madhe prej sureve të mëdhoja të Kur'anit Allahu te bareke wa taala. Është surja Al-Baqara, prej sureve të cilat quhen Es-Suwarut Tiwal, surat e gjata. Surat e gjata. Është surja Al-Baqara, është surja Ali Imran, është surja An-Nisa, është surja Al-Maide, edhe është surja Al-An'am. Pastaj kanë polemizuar për disa të tjera se janë më gjata, këto me pajtimin janë surat më gjata të Kur'anit. Më e gjata në Kur'an është surja Al-Baqara. Hadithet të veçanta mbi këtë sure janë të shumta. Hadithet mbi këtë sure janë të shumta. Kjo sure ka qenë simboli diturisë të sahabët. Simboli i diturisë. Çka do të thonë simboli i diturisë? Kanë thënë disa prej sahabëve, që ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, men kane alimen bil Baqara, men kane hafidhen bil Baqara, fe hua alimuna. Kush e di surën Baqara, ajo është alimi jon, ajo është dietari jon. Pra e kanë logarit se nëse një njeri e din surën Baqara, tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, se është për qëllim mi dit kuptimet e saj, se mundet fëmija mi dit përmend ajetet, mirë po kjo nuk hin në kuptimin e sahabëve, por është për qëllim me i ditë dispozita. Me i ditë dispozita. Qështë do të cekmi, se pse kjo surë është vequë, se kush e di surën Baqara, është alim. Andaj është transmitun nga Umar ibn Khattabi, se e kam suve surën Baqara në 8 vite. Në 8 vite. Do më thonë, 8 vite e kam su surën Baqara. 8 vite e kam su surën El Baqara. Para me ndone sa janë 8 vite në surën El Baqara, po ku ngelin surët e tjera. Kjo surë pra është adresa e dijes të sahabët. Surja El Bakara ka zbrit në Medine, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam ka formuar shoqërinë e tij të veçantë, shtetin e tij të veçantë dhe ka fituar fuqinë e tij të pavarur. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dallimin në mes Mekës dhe Medinës, se në Mekë ka vepruar i pavarur dhe se ka pas frenat e pushtetit në dorë, ndërsa në Medinë ka pas frenat e pushtetit në dorë. Kur ka emigruar në Medinë ka zbrit kjo sure. Sure Al-Baqara. Dhe kjo sure përmban gati të gjitha dispozitat e fejes Allahu te bareke ve teala. Gati të gjitha dispozitat, çka janë në fejnë e Zotit Gjellë Gjellë Hu, i përfshin kjo sure në përgjithsi. Deri sa Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, edhe nëse mungon diçka në detaje, ajo e ka përmend në përgjithsi. Pra nëse mungon diçka detalisht, ajo e ka përmend në përgjithsi. Pra ka dhon isharet për atë mesele. Dërsa e ka detalizu dhe një sure tjetër. Mirë po, adresa dhe simboli dhe ngjyra e kësaj sure është se e përfshin fejnë e Zotit të bareke wa teala. Kjo sure El Bakara mban emrin e çuditshëm. Ju e keni dëgju sure Bakara dhe shpesh herë ndoshta nuk ju shkon kuptimi përkthimi i kësaj sure. Mirë po, ato shka e din, për shembull gjuhën arabe, e din se kur thuhet sure El Bakara, qa do me thonë? Kaptina e lopës, surja më e madhe në Kur'an, surja të cilën ka thonë pejgamberi s.a.s. në atë shtëpi që ka lexuar surja El Bakara, nuk hinë shejtani, nuk afrohet shejtani, në një transmitim një ditë, në transmitim tre ditë. Ndërsa e mban emrin e çuditshëm, surja El Bakara. Dietarët kur kanë folë për emrat e sureve, kanë diskutu si kanë morë emrat surët. Ka polemik të madhe, mendimi më i saktë është se pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka vendos emrin sure. Edhe se për këtë sure nuk ka polemik. Mirpo, ka polemik suret e tjera, ai ka vendos pejgamberi alayhi salatu wasalam emrat. Dorsa për këtë sure nuk ka polemik, nga se pejgamberi sa më ka titulluar Suratul Baqara. Edhe sure Ali Imran, edhe disa sure. Më e vërteta është se kjo është prej Allahu xhallahu ala. Dhe në këtë meselë është një meselë shumë e madhe. Djetarë kanë thanë, surja Bekara, surja me madhen, me urdhat më të mdoj, me lajmët më të mdoja, me ndalesat më të mdoja, me shiriatin më të madh, e bart emrin e lopës. Mirë për musliman nuk ngushtohen për këti emrin, nuk kanë do një djersitje pëse e ka emrin kjo surja e lopës. Nuk e kanë ngushtu vetë vetëm se kjo e ka emrin surja e lopës. Po ku është sekreti pse me e quaj surja e lopës? Nga se djetarë kanë thonë, në këtë sure, Allahu Gjellu Ala ne e ka mësu një mesele. Ajo është meselja se, inna Allahe la jastahi en jadribe methelen ma, ba'udhaten fe ma fauqaha. Allahu nuk nguron dhe nuk tërprohet me sjell çfarë do lloj shembulli. Mushkon miz qoftë apo përpjet. Edhe dietar kanë thënë ky ajet na zbulon sekretin pse kjo sure e mban emrin surja e lopës. Ky ajet kanë thënë na shpjegon neve se Allahu xhallahu ala te na janë disa sene të mëlloja më të vogla. Mirë po te Allahu xhallahu ala është një mesele. Ajo çka e ban diçka të madhe dhe të vogël është Allahu. Ai i jep dikujt në pozitë dhe ja merr. Ai jep diçka i diçka dhe nuk i jep. Ai cakton dikujt në madhrim dhe ja merr. Kush e ka bën lopën lopë dhe ti njeri? Kush e ka bën mizën mizë dhe ti njeri? Kush e ka bën melaçën melaçe dhe çenin çen? Tigrin tigër. Allahu xhallahu ala. Me të njëjtën materie, me të njëjtën materie me ujë, te bareke u te ala. Djetarë nga dhonë, nga ki emër e kuptojnë atë parën mesela, ala pa hi në ajete, suratul Bakara, surja e lopës, kjo që ka argumenton, se Allahu i cakton edhe emrat, edhe dispozitat, edhe gjithë shka që ka ka në këtë univerz, dhe që ka të boje me këtë univerz, se gjithë shka është e tina. Nga se kjo surë në mësonë, se shëriati dhe ligjit të konë vetëm Allahu xhallahu ala. Dhe se njeriu duhet me mendu e me me Kur'an, që kemi cek. Mirë po, vetëm në emrin, ka sfidë për njerëzimin, ka sfidë. Cila është sfida? Kjo sure e madhe me bajt në emër të lopës? Po, se ajë cilë e ka bo qata lopë, ty të ka bo njeri. Ajë është i njëti, fuqia e njëti, kudreti e njëti. Mundet me shëndru, me ndru këtë mesele. Me të bo ti lopë ata, me ndru, të bare kjo vëtë e ala. Andaj suratul Bekara, surja e lopës, dhe kjo ka sfidë. Allahu në ka sfidu me këta. Edhe Allahu e ka përmenë se qafirat ngushtohen për kësajna. Ngushtohen, që ngushtohen? Thojnë, që ka dashtë Allahu me këtë shembul? Që ka dashtë me këtë shembul? Pra, pse? Se të ato dispozitat që shmirën? Që shmirët dhe qka është e madhe dhe qka është e vogër, qka është e mirë dhe qka është e keqe? Si pas traditave, si pas zakoneve, si pas rethanave. Dërsa muslimon në gudzon si pas rëthanave me i caktu sendeve vlerë. Po si pas qka? Si pas Allahu te bareke vë te ale. Andoj sure Bekara, sendin e parë që ka në mëson se vlerat mirën prej anës Allahu gjellu ala. Emrat mirën prej Allahu gjellu ala. Vlerësimët dhe peshimët dhe standardët mirën prej Allahu te bareke vë te ale. Andoj, ata ne veritën prej lopës, po veshën prej lopës. Ata ju ven gërdi prej kafshëve, po hanë prej kafshëve. Atinve ju ven mare prej katunit, po hajnë prej katunit. Atinve ju, ato ngushtohen e dojnë me dalë prej sikletit, se në nuk jena katundar, nuk jena të prapambetur. Mirë, po i shfridzojnë mjetet të prapambeturve. Ande Allahu që ka në suratul Bakara, surja lopës. Ha, a kini më ngushtu, a kini me nejtë me gjoksa të gjanë. Djetarë gëndonë, boshti kësaj sure është surja e ibadetit. Boshti kësaj sure, themeli rreth të cilët sillet bosht, është ibadeti, adhurimi. Argument kanë thënë se Allahu te bareke u te ala urdhën e parë me shprehjen urdhërore, adhurone Allahun s'pari herë e ka pru në surën Bakara. Në surën Bakara Allahu xhallahu ala ka përmendur se ja ejuhen nasu u'budu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kjo është urdhri i parë me shprehjen u'budu, adhurone. Andaj kanë thonë ky adhurim ka ardhur në fillim të surës, urdhër adhurone Zotin e juve se ju ka kriju juve, ju ka kriju juve, qysh me adhuru, si me të adhuru o Zot. Ka thonë kret dispozitat që ka vinë tash në surën Bekara janë shpjegim dhe zbërthim i fjales u'budu rabbekum, adhuron e Zotin e juve. Andaj kjo sure është bosht i adhurimit. Është bosht i adhurimit. Mësimi kësaj sure, praktikimi kësaj sure, manifestimi dhe mishërimi në veprat e njeriu, si në zemër, si në gjuhë, si në gjymtyr, e realizon surën El Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. A e kuptut pëse sahabët e kanë logarit djetarë atë që e ka ditë surën Bekara, sepse e ka ditë që shadhurohet Zoti Gjellu Ala. Që shadhurohet Zoti te bareke u te ala. Kjo sure i tregon urrat dhe ndalesat, kufit e adhurimit dhe mirët me ata të se të kanë shputu dhe kanë deviju. Kanë shputu dhe kanë humbë. Te Allahu te bareke wa ta'ala. Dhe Allahu xhallahu ala nuk kalon smundje të popujve të kaluar, vetëm se e ka cek në surën Al-Baqara. Andë kjo është surja e ibadetit. Kjo është surja e adhurimit të Allahu te bareke wa ta'ala. Djetarë kanë thanë, kjo sure madhështohet gjithashtu me përmendjen e mëkëmbësisë të njerëzit. Allahu pasi e ka përmend njerëzin, pasi e ka përmend krijimin, dhe se i ka thonë njeriut, adhuro mua, dhe se ty këmë kriju për të më adhuru mua, dhe se adhurimi më takon veç mua, minjarë pas një faqe ka thonë, vë idhë kale rabbuke inni gjailun fil ardi khalife. Une i këmë thonë me laqeve, Allahu Gjellu Ala thëtë, do të abajnë në tokë një zëvendës, një mëkambës. Djetarë kanë thonë, prej qudirave të kësaj sure, prej qudirave të kësaj sure, është se në këtë sure është përmend qëllimi krijimit, krijimi njeriu, me kamin njëriut, pozita dhe grada e ti, agenda dhe cënë duhet me ecë, dhe përshka këse është objekt nderimi, Allahu nuk e ka përmenë zanafilën dhe prejardhin njëriut. Allahu nuk ka thënë e kemi kriju njëriun prej ujit, nuk ka thënë e kemi kriju prej farës, nuk e ka thënë e kemi kriju prej loqit, nuk ka thënë se e kemi kriju në përmjet dyzimit të burit dhe grujes. Pse? Edhe pse kjo hak në surë tjera janë përmenë. Pse? Se është pozita i nderimit. A dhe ka thënë, Elledhi khalaqakum, kaq, a i cili ju ka kriju juve. Me prej çka ju ka kriju nuk e ka përmend. Pse? Se është pozita e nderit. Andaj në këtë sure është përmend njeriu i nderuar. Inni ja'ilun fil ardi khalife. Ka me e bëjë njeriu mëkëmbës. Çka do të thonë mëkëmbës? Duhet me zbatu fjalën e Zotit te bareke ve teala. Duhet me zbatu fjalën e Zotit te bareke ve teala. Si me zbatu? Çish vjen në surën Bakara. Çish është përshkruajt në surën El Bakara. Djetarë kanë dhanë, kjo sure gjithashtu përmban boshtet dhe themelet e shpëtimit. E shpëtimit për i dënimit Allahu te bareke ve teala. Sepse Allahu xhellahu ala këtë sure e ka filluar me Elif Lam Mim, dhalika el kitabu la rajbe fi hudel lil muttaqin. Elif Lam Mim, kjo është libër pa më dyshje, pa dyshime, nuk përmban lëkundje. Huda, udhëzim lil muttaqin, për ata të cilët ruhën. Dhe nuk përkthehet i devotshëm, po ruhën. Edhe pse i devotshmi mundohet më rujt. Djetarë kanë thënë, kjo sure është bë për muttaqin, për të devotshmit të cilët ruhën. Prej çka i të ruhën? Ruhën, mbrohën prej dënimit të Zotit Gjellewala, si me elementet dhe urdhat dhe ndalesat të satë imsoj në surën El Bakara. Andaj disa djetarë kanë thënë, hi e suratun në gjë, është surja e shpëtimit. Kjo është ako dëboje me emra dhe adresat e kësaj sure. Djetarë kanë thënë, gjithashtu kjo sure është, edhe me këta e përfundojnë nga se duhet me përfundu ligjeratën në kohë pas më shkurt, kanë thënë djetarët, kjo sure është përgjigje e Zotit Gjellu Ala, ku neve i kemi thënë Allahu te bareke ve teala, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alejhim, ghejri l-maghdubi alejhim walad dallin, ka thënë Allahu te bareke ve teala, wali abdi ma sa'al. Robit tem i ju kom përgjigje që s'ka pelip. Ku është kjo përgjigje? Ku e ka zbrit Allahu xhallahu ala këtë përgjigje? Pra neve kemi kërkuar prej Allahut udhëzim. Kemi kërkuar me na udhëzu në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i ka beqatuar me të mira, jo në rrugën e atyre që e kanë merituar hidhrimin e Zotit dhe as atyre të humburve. Ku është kjo përgjigje? Dietar kanë thënë në surën El Bakara. Argument kanë thënë se më një herë pas kësaj sure ka thënë Allahu xhallahu ala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dhalika alkitabu la rajbe fi huda udhëzim. E njëjta shprehje është ka ihdina, na udhëzo, na nxjerr në hidajet, ja hidajeti. Ku është huda lil muttaqin? Ku është? Mirë po, ka thonë për muttaqin, për ata që dojnë murujt, pra ata që nuk kanë një jetë të pastër, sinim të qiltër, që me të vërtet dëshirojnë me arrit rizallëkun, kënatësin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, përveç këtyre, kur kush së në përfiton udhëzimi. Pra Allahu Gjelluale udhëzimi një ajeb vetëm ati i cili është muttëki, muttëki. Dhe në këtë sure janë përmend përfundimet e të devotshmeve dhe përfundimet e të shkatruarve. A dhe në këtë sure trajtohet edhe shpirti i njerëzit. Edhe ajo në shfaqjen e historisë bëni Israilve. Bëni Israil, ka prej tëre kanë shpëtu shumë, dhe ka prej tëre kanë deviju shumë, dhe ka prej tëre janë pri shumë, dhe kanë pasë jo edep, jo edukat me Allahu Gjellewala, Allahu e ka fillu minjerë pas kësajna, pas e përmenë se e kumbo njeriun khalife, më këmbës, e ka përmenë ngjarjen e Beni Israilve dhe Musës alayhi salatu vesselam, dhe gjithashtu në këtë sure është ajeti i fundit që ka zbrit në Kur'an në mendimin e shumicës e djetarve, në mendimin e pjesës dërmuse të ulemave, se kjo sure përmban ajetin i cili është ajet i fundit, ku Allahu Gjelluala ka than, kini frik Allahun te bareke wa teala ditën kur do të ktheheni tek aj. Kini frik për një dite ku do të ktheheni te Allahu te bareke wa teala. Por kjo sure është surja më e begatshme. Kjo sure është surja e ligjit të Zotit. Kjo sure është surja e cila gjithashtu e realizon cilën, dhe sa për ilustrim këtu, mujna me përmend edhe këtë dobi, ku dietarët e kam përmend, ilmu të tenesub, dija dhe shkenca e përshtatshmërisë, pse ka arë minjëherë mas Fatihas, sepse dietarë kanë thonë, gjdo ajet në Bekara, kthehet në zbërthimet e Fatihas. Pra, gjdo ajet në Bekara, zbërthen prej kuptimeve të surës El Fatiha. Një prej tyre, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shtëpinë që lexohet surja Bekara nuk afrohet shejtani. Në fillim të surës çka thuhet? E'udhu billahi minash shejtani rrejim. Prej qëllimeve të njeriu cila është mu largu prej shejtanit, si me surën El Bekara. Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Subhanahu wa Teala në mundsoje me jetu me këtë surët të madhe, me ledzu këtë surët të madhe të begatshme, me indjerë kuptimet dhe me jetu me mendimet e djetarve rrëth kësaj surët të begatshme, dhe elusim Allahun të bareke wa Teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu në mundson me ledzu Kur'anin në të dit, elusim Allahun të bareke wa Teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu në ndryqoje mendjet tona me Kur'an, shpjetrat tanë me Kur'an, elusim Allahun të bareke wa Teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu në mundsoje me zbatu ata që ka është i knasht Allahu Gjelle Gjelaluhu për neve, elusim Allahun Subhanahu wa Teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu në ban ithtar të Kur'anit, ithtar të sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elusim Allahun Gjelle wa Ala, që Allahu të bareke wa Teala muslimant kudhe që anë Allahu të ndihman, jetimat e musliman wa Allahu të isrehan, elusim Allahun Gjelle wa Ala, që Allahu kriminal dhe zulum qartë në mezvetit i shpartalan, e kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.